69 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 4 sierpnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Polacy z kolejnymi medalowymi szansami na igrzyskach w Tokio. Do 3 lat więzienia grozi lekarzowi ze szpitala w Chojnicach. Przyjmował pacjentów, będąc pod wpływem alkoholu. Po wakacyjnej przerwie papież wznawia audiencję z udziałem wiernych. Nowy dzień na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i kolejne szanse na medale. W finale rzutu młotem mężczyzn zobaczymy Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego. Wczoraj trzecie w karierze złoto olimpijskie wywalczyła w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Srebrne medale zdobyły kajakarki Anna Puławska i Karolina Naja. Jest ogromne szczęście. Przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję bardzo Karolinie i całemu teamowi za to, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj. I mamy srebrny medal na szyi. Oczywiście, że jest szczęście. To jest bardzo piękne, co zrobiłyśmy, ponieważ ten wyścig był bardzo trudnym wyścigiem. Wiedziałyśmy, że musimy dać siebie naprawdę 110% i to zrobiłyśmy. Brązowy medal wywalczył w zapasach Tadeusz Michalik. No, powiem tak, że dla mnie też jest dużą niespodzianką, bo naprawdę liczyłem bardzo tu na medal. I wyszło to, więc w ogóle mówię, nie miałem założenia, że tutaj nie ma szansy zdobyć medalu, ale teraz go mam po prostu i dla mnie to jest taką też dużą niespodzianką i takim zadowoleniem z mojej pracy całej. Brązę zdobyła także w rzucie młotem Malwina Kopron. W sumie Polacy zdobyli na igrzyskach 6 medali. Relacje z olimpijskich aren w specjalnym serwisie Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Nietrzeźwy lekarz dyżurował w szpitalnym oddziale ratunkowym w Chojnicach. Policjantów zaalarmował inny pracownik szpitala, informuje Justyna Przytarska z komendy w Chojnicach. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie mężczyzny wykazało u niego prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna ten decyzją dyrektora natychmiast został odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych. Wszczęto dochodzenie w kierunku narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Papież Franciszek po lipcowej przerwie wakacyjnej spotka się dziś z wiernymi na audiencji ogólnej. Ze względu na panujące w sierpniu we Włoszech upały odbędzie się ona w watykańskiej auli Pawła VI. 12 września Franciszek wybiera się do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, a następnie z pielgrzymką na Słowację. Najstarsza rodzinna fotografia przy Stonehenge odnaleziona. Jej właścicielem okazał się Brian May, gitarzysta grupy Queen. Jedna z organizacji zaapelowała do Brytyjczyków, by przysyłali zdjęcia ze swojej kolekcji. Najstarsze okazało się zdjęcie z kolekcji muzyka, który fascynuje się wczesną fotografią. Lata 60. XIX wieku. Pan Henry Brooks, fotograf z Salisbury, wyrusza z rodziną do lokalnych kamyczków. Ta wycieczka okaże się wycieczką historyczną. Trwa właśnie boom na zdjęcia stereoskopowe, pomagające uzyskać efekty 3D. Pojawiły się one po raz pierwszy w 1851 roku na wielkiej wystawie, prezentującej dokonania techniczne imperium. Pan Brooks tworzy więc trójwymiarową pamiątkę. A potem trafi ona do niejakiego Briana Maya, który oprócz tego, że gra nieźle na gitarze, to fascynuje się też starą fotografią i ma potężną kolekcję. A wkrótce zdjęcie będzie można oglądać w centrum wystawienniczym przy słynnym kręgu. Towarzyszyć mu będzie fortepianowa wersja klasyka Who Wants to Live Forever? Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur popada i zagrzmi. Od rana strefa opadów deszczu będzie się zbliżała od południowego zachodu i stopniowo w ciągu dnia przesunie się na północny wschód. Miejscami burza. Będzie od 21 stopni w Suwałkach i Olsztynie, w Warszawie i Łodzi 22 do 24 w Zielonej Górze i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. 6, no prawie 7 minut dzieli nas od północy, która jakiś czas temu już przepadła na zegarze i znak to niechybny, że możemy zupełnie spokojnie rozpocząć nasze kolorowe spotkanie. No, może nie do końca folkowe, bo gramy również i ostro. No i zaczynamy od maila, bo dla stałych słuchaczy to żadna nowina, że oprócz słuchania możemy również i nawiązać kontakt z bazą, pisząc na adres wojciech.ossowski@radiopisaneraz.pl i można również podyskutować na każdy temat na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. To grupa i całkiem spora grupa wsparcia na niej. A zaczynamy tradycyjnie od pana Stefana, który pisze w te słowa: wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Ewę Wichrowską, Osobliwych oraz innych. Muszę przyznać, że mimo 4 medali jest mi smutno. Klątwa ćwierćfinału działa dalej. No, to nie koniec świata, ale jakoś tak niefajnie. Może półredaktor pocieszy muzyką. W ostatnich Osobliwościach było bardzo, ale to bardzo podobająca się. A co do czytanek, czytam Klatkę dla niewinnych. Najnowszą powieść Katarzyny Bondy, czyli Hubert Meyer, numer 5. Życie jednak toczy się dalej. Pozdrawiam, Stefan Mielec, gdzie jednak się stało. No właśnie, półredaktor smutny czegoś. Oglądałem mecz polskich siatkarzy i myślałem, że zupełnie inaczej to się skończy. No właśnie, maile powitalne już za nami, a my po cichutku rozpoczynamy Osobliwości. Rozpoczęliśmy od przypomnienia Dalriady, jako że Węgrzy całkiem nieźle sobie radzą na olimpiadzie. Może nie wczoraj, bo wczoraj przegrali brązowy medal z naszym zapaśnikiem, ale grają całkiem przyjemnie i wydaje mi się, że dobrze zacząć odpowiednio, a potem już samo idzie. Dalriada na dobry początek, a jeśli chodzi o Węgrów, to o, tutaj muszę się pochwalić, jako że puchnę z dumy, bo wszedłem dzisiaj na stronę Europejskiej Federacji Szermierczej i tutaj w swojej kategorii wiekowej okazuje się, że awansowałem na 8 miejsce w Europie wśród 8 zawodników. W tej klasyfikacji jest aż 4 Węgrów. No właśnie. Mam nadzieję, że Mistrzostwa Świata odbędą się niedługo w Stanach Zjednoczonych i będzie okazja do poprawienia tej lokaty. Tymczasem państwo nocną porą piszą. Pisze pan Andrzej, że pozdrawia, a szczególnie Zbiego z Gagarina. O. A pan Zbyszek z Gagarina, jak zwykle, słucha po ciemku i liczy na ostrzejsze granie, żeby rozweselić trochę nastroje. I pozdrawiam. Patrzę na to, co przygotowaliśmy. Następny utwór panu Zibiemu nie przypadnie zatem do gustu, ale zanim sięgniemy po resztę maili, zanim zaczniemy snuć opowieść na nowo, myślę, że moglibyśmy w paru żołnierskich słowach przypomnieć, co działo się z naszym bohaterem do tej pory. Otóż od jakiegoś czasu prezentujemy przygody Janka Gniewosza, który przyszedł na świat w bardzo ciekawych okolicznościach przyrody. Ja ich tu odsyłam do poprzednich odcinków osobliwości, bo nie będziemy tego opowiadali na nowo. W każdym razie naznaczony przez moce, jak są niektórzy, nieczyste, ma dość specyficzne talenty, a mianowicie jest znakomitym medium. To właśnie sprawia, że przyjeżdża do Warszawy wraz z pewnym profesorem, który daje mu Wiktor Pierunek, ale też i czyni z naszego bohatera obiekt badań naukowych. No ale ponieważ nie samą nauką człowiek żyje, nasz bohater zakochuje się, postanawia uciec od profesora i od swojego przeznaczenia. Wszelako w chwili, gdy już udaje się na nową drogę życia, samochód, który we mgle bierze dość zawadiacko zakręt, pozbawia życia narzeczoną, a sam nasz bohater wiele tygodni spędza w szpitalu. Później prawdopodobnie to depresja, ale w każdym razie chodzi na ową ulicę, przy której był szczęśliwy i która go tego szczęścia pozbawiła. Rozpamiętuje swój smutek i okazuje się, że w podobnym charakterze pewna dziewoja również się tam pojawia. No i jak państwo się domyślają, łączy ich piękne uczucie. I nasz Janek Gniewosz postanawia wyjechać z Lubą do Australii, gdzie jej ojciec, a teść naszego bohatera, ma parę kopalni. Nie dopływają wszelako do końca podróży. Sztorm sprawia, że nasz Janek Gniewosz zostaje wdowcem po raz drugi. No i ten sam sztorm spycha naszego bohatera cudem jakimś, przywiązanego do kawałka deski, wraz z kapitanem nieszczęsnej łajby na wybrzeże pewnej wyspy Itongo. Tam na skutek różnych losu kolei nasz bohater zostaje królem. No i w zasadzie moglibyśmy tutaj na razie postawić kropkę, posłuchać troszkę muzyki, a później na wyspę powrócimy. O, no proszę, pan Zbyszek, dziękuję za pozdrowienia panu Andrzejowi, a pan Jurek wzdycha do Marysi z Lublińca. Takie rzeczy, a tymczasem zamienia się w słuch, bo już naszą opowieść prawie do końca doprowadziliśmy, streszczając to, co działo się do tej pory. Mówiliśmy o tym, że Janek Gniewosz na owej egzotycznej wyspie Itongo został królem, a dalsze losy w ostatnim odcinku trochę się pokomplikowały, bo wielka medycyna, czyli szaman, zdradził współplemieńców i sprzymierzył się z odwiecznym wrogiem Itonganów jasnych, mianowicie z Itonganami czarnymi czy ciemnymi, którzy zamieszkiwali drugą część wyspy Hen za górskim łańcuchem. Ci czarni napadli na jasnych i dzięki pewnemu podstępowi, którego wielka medycyna użył, zapanował chaos w szeregach jasnych. To ich kosztowało niemałe straty, ale dzięki wielkiemu hartowi ducha i odwadze króla, który powiódł swoich wojowników do boju, ta wielka klęska przerodziła się w wielkie zwycięstwo. A wielka medycyna, już gdy uchodził wraz z niedobitkami, porwał nie księżnę, porwał kapłankę Romi, do której nasz bohater ma wielką słabość. Wszelako Gniewosz został ranny podczas tych bojowych wyczynów. Rana się babrała i kosztowało go to z kolei 4 tygodnie leżenia w łóżku i przychodzenia do zdrowia. Gdy w końcu do zdrowia doszedł i uświadomił sobie, jak wielką stratę poniósł, gdy wielka medycyna uprowadził kapłankę, postanowił dalej nie zwlekać i odbić brankę siłą. Zwłaszcza, że wysłany szpieg przyniósł w poprzednim odcinku wiadomość od kapłanki, która pod pozorem, że daje istotne wskazówki, w którym miejscu należy uderzyć na obóz wroga, przesłała swojemu królowi taką oto informację. Ufaj i bądź spokojny. Czuwa nade mną Manu i twoja gwiazda. No i to tak bardzo naszego bohatera uskrzydliwo, że postanowił działać. No i za chwilę zadziała, ale jeszcze pograjmy. Dajmy im trochę czasu. Dimo Borgir przerwał naszą opowieść. Tymczasem pani Beata snuje przypuszczenia, że pan redaktor Grabek dojechał do domu szczęśliwie. Jeżeli w ogóle jechał do domu, bo dzisiaj był nagrany. Ale kto wie, może i nas słucha na przykład. I ciekaw jest, co było dalej. W związku z tym śpieszę z kontynuacją opowieści. I otóż nasz bohater, który jako już się rzekło, doszedł do siebie, postanowił najechać kraj wroga i nie dać mu szansy, by przegrupował siły i zaatakował ponownie. Z punktu widzenia wojskowości jak najbardziej rozważna decyzja. W związku z tym postanowił zasięgnąć również opinii swoich wodzów, którzy przyjęli decyzję z aprobatą. Wszelako odwodzili króla od myśli, by wyruszyć niezwłocznie i załatwić sprawy z marszu. Otóż, tak jak najważniejszy z wodzów, Nguę, ostrożny i nieufny z natury dowodził, nie ma co się tak spieszyć, gdyż po tamtej stronie sytuacja geograficzna nie sprzyja szybkim marszom. Opinię starego wodza poparł Pomare, jedyny pewny znawca tamtych okolic, i zapewniał wodza, że to, co na początku jawi się jako blitzkrieg, może być przyczyną klęski, jako że po tamtej stronie kordyliery nie ma żadnych dróg. I no, dżungla, różnego rodzaju pustynie i inne przeciwności, które będą spowalniały marsz. No i tak się w istocie stało. Wszelako król mądry postanowił przygotować armię na taką okoliczność i gdy ta odpowiednio się wyekwipowało, całe wojsko ruszyło na południe i mijając pasmo górskie wdarło się w dżunglę. I tu okazało się, że faktycznie drogi, jeżeli były, to deszcze i słota rozmyły je do szczętu, także konie obliczone wszelkim sprzętem zapadały się po pęciny i często trzeba było je rozkulbaczać, nieść ładunek na własnych barkach. Do tego gęsta roślinność, a czasami nawet nie do przebycia, sprawiała niewiele, no niemało trudu i mimo całej chęci napadnięcia jak najszybciej, okazało się, że przez dżunglę trzeba było przedzierać się aż dni 4. Dopiero 4. dnia roślinne piekło lekko się przerzedziło i widać za nim było równinę, która zamykała się kolejnym wzniesieniem, a to wzniesienie z kolei było tylko porośnięte gęstwą akacji o trujących kolcach. Wszelako było to zarośla tak gęste, że stanowiły kolejną przeszkodę w marszu. W związku z tym wojska już po cichu, bo wróg był niedaleko, zaczęły skradać się na owo wzgórze, na początku wysyłając paru żołnierzy, by maczetami wyrąbało przejścia w owym gąszczu. No i zdobyli wzgórze i tu ich na razie porzucimy. Coś się na pewno jeszcze wydarzy. Thank you. No właśnie. I pan Zbyszek od razu mówi dobre. I pyta, czy to The Who. I oczywiście, że tak. Pan Jurek pozdrawia Piotra Łodeja. I widzę, że państwu się zebrało na pozdrowienia. W każdym razie w poczcie odnajdę również i taki mail. Dzień dobry, chciałbym zainteresować pana festiwalem muzycznym, który organizujemy w okolicach Rzeszowa. To dopiero trzecia edycja, więc każda wzmianka medialna będzie dla nas dużym wsparciem. Grasz Bur, festiwal 2021. Dlaczego jest to festiwal wyjątkowy? Odbywa się w bardzo urokliwej scenerii parku rozrywki Leśny Tabor u podnóża byłego stoku narciarskiego w samym środku lasu. 3 dni wypełnione dobrą muzyką od 6 do 8 sierpnia, a zatem festiwal już za pasem. A jeśli chodzi o ramówkę, 23 zespoły zróżnicowane gatunkowo w myśl hasła przewodniego od sasa do lasa. I jeśli chodzi o przegląd gatunkowy od jazzu, folku przez rock, hard rock, punk, grunge, aż po alternatywne eksperymenty i sety DJ-skie. Inicjatywa oddolna, finansowana z prywatnych kieszeni organizatorów i napędzana zapałem i zaangażowaniem całej rzeszy wolontariuszy. A rzeszy, jak to w Rzeszowie. Polecamy. Jeżeli ktoś da się skusić, to niech nam potem napisze, jak było. A my powracamy do naszej opowieści. No właśnie, nasz bohater dotarł z wojskiem na wzgórze, z którego widać już było stolicę. państwa wrogiego. Przywiązali więc rumaki do wbitych na prędce palików i oglądali cały widok, który rozprzestrzeniał się, czy rozciągał się ze wzgórza. Przy blasku księżyca trzy oddziały w różnych punktach wdarły się na grzbiet. Osada czarnych leżała przed nimi w odległości ćwierć mili. W ogniach wiatr czerniały wyraźnie zarysy chat i wigwamów. Na jednym z nich, w samym środku, chwiał się w powiewach nocnego wiatru królewski buńczuk z piór strusia Emu. Czandaura, czyli nasz Janek Gniewosz, przyzwał do swego boku Pomarego. Gdzie jest wigwam, w którym trzymają rumi? Tuż obok królewskiego, pierwszy na prawo. Możesz odejść. Król raz jeszcze ogarnął spojrzeniem całej sytuacji. Była zadowalająca. Pagórek zajęty przez jasnych ciągnął się wydłużoną linią kolistą na przestrzeni kilku kilometrów i otaczał podkową obóz czarnych. Rozmieszczenie wojowników na szczycie wzgórza w odstępach kilometrowych umożliwiało atak koncentryczny z trzech stron. Całą trudność stanowiła niemożność użycia koni. Teren między wzgórzem a osadą był bagnisty, a ponadto szaniec obronny przed samym obozem bardzo wysoki. Musieli podsunąć się pieszo i wedrzeć na wał i palisadę. Korzystając z tego, że księżyc zaszedł na chwilę za chmury, Czandaura dał znak białą chustą. Zwinni jak jaszczurki wojownicy zaczęli spływać trzema strugami ze szczytu wzgórza. Zaledwie znaleźli się poza opiekuńczym żywopłotem Muldzi u stóp pagórka, przypadli do ziemi. Teraz już ich nic nie osłaniało przed okiem wrażych strażników, oprócz szeleszczącej cicho trzciny baliennej i źdźbeł szuwaru. Na czworakach, kryjąc się zapałkami wiszarów, kolbami rogorzy, pełzali jak węże. Każda kępa tużycy, każdy ostrów tataraku był ponętną przystanią, gdzie można było na chwilę podnieść głowę od cuchnącego zgnilizną bagna i odetchnąć świeżym powietrzem. Grunt falował jak woda i ustępował pod nogami. Miejscami zapadali się po kolana w gęstym, rdzawym błocie. Chmury moskitów cięły bez litości. No właśnie. I na razie niech sobie tną. Nasi wojownicy dzielnie podchodzą pod mury miasta i prawdopodobnie, gdy skończymy grać, zobaczymy, jak czają się tuż pod ostrokołem. Let never a man a-wooing when that lack a thing is free. A store of gold, an open heart and full of charity. And this was seen of King Henry, though he likewise alone. For he's taken into a haunted hall, 7 miles from the town. He's chased the deer now him before and the doe down by the den. Till the fattest buck in all the flock King Henry is slain. His huntsmen followed him to the hall to make them burly cheer. When loud the wind was heard to sound and an earthquake rocked the floor. And darkness covered all the hall where they sat at their meat. The grey dogs yowling left their food and crept to Henry's feet. And louder howled the rising wind and burst the fastened door. And in there came a grisly ghost stamping on the floor. A head in the roof tree of the house a middle year could not span. Each frightened huntsman fled the hall and left the king alone. Her teeth were like the tether stakes, a nose like Love or Mel, and nothing less she seemed to be than a fiend that comes from hell. More meat, more meat, yeah.